Noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaraśna-Sewera i Romuald Wójcik. To temat, który od lat budzi emocje. W Sejmie po południu debata nad 4 projektami ustaw aborcyjnych. Najpóźniej w poniedziałek mamy poznać raport na temat skali stosowania szpiegowskiego programu Pegasus w Polsce. W ręce CBA wpadł prezes spółki Orlen Trading Switzerland. Miał usłyszeć zarzuty udziału w grupie przestępczej wyłudzającej VAT. Szykuje się gorąca dyskusja w Sejmie. Po południu posłowie rozpoczną pracę nad projektami ustaw dotyczącymi prawa aborcyjnego. Są 4 propozycje, 2 Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Podczas debaty politycy powinni mieć na uwadze dobro i zdrowie kobiet, a także ich prawo do decyzji, mówił w radiowej jedynce Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Wiemy, że kobiety w Polsce, podobnie jak na całym świecie, mogą korzystać z tego typu usług z terminacji ciąży w krajach, które są obok nas. Czy to są Niemcy, czy to są Czechy. Wystarczy pojechać 300 km dalej, więc sprawmy, czy zbudujmy taki system, który będzie dla kobiet w Polsce bezpieczny, gdzie kobieta będzie w pełni zaopiekowana, gdzie będzie mogła podjąć decyzję, też przecież w bardzo ograniczonym zakresie, w sensie czasowym, który jest dzisiaj standardem europejskim. Według rzecznika PiS-u Rafała Bochenka debata o liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce ma odwrócić uwagę od istotnych spraw na scenie politycznej. To jest temat, który nieustannie jest wrzucany do debaty publicznej po to, żeby odwrócić uwagę od tego, że czegoś się w danym momencie nie robi albo robi się jakieś złe rzeczy. Koledzy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, ich formacje polityczne w parlamencie wczoraj zaakceptowały szkodliwy pakt migracyjny i dzisiaj się wrzuca ludziom pod dyskusję aborcję. Wrzuca się aborcję po to, żeby wywoływać emocje społeczne, po to, żeby odwracać uwagę od tego, co jest najistotniejsze. A Rafał Bochenek poinformował, że posłów PiS-u nie będzie obowiązywała dyscyplina partyjna w głosowaniu nad projektami zmian w prawie aborcyjnym. Jutro na początku przyszłego tygodnia do Sejmu ma trafić raport na temat wykorzystania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus w Polsce. Powiedział o tym w Trójce minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. A wczoraj prokuratura krajowa poinformowała, że w ramach śledztwa dotyczącego Pegasusa planuje przesłuchać w charakterze świadków 31 osób. Kolejne wezwania będą wysłane do tych, którzy byli nielegalnie inwigilowani. Minister Bodnar powiedział, że dochodziło do przypadków wyłudzenia zgody na podsłuch. To teraz sprawdza specjalny zespół w resorcie. Na ile zarówno podstawa prawna, żądania użycia kontroli operacyjnej była nadmierna, a także czy w danej sytuacji w ogóle miało sens stosowanie tego oprogramowania. Ja bym nie chciał teraz sugerować jakiegoś procentu, prawda? Natomiast no, co do tych osób, co do których wysyłamy te listy, no mamy takie wstępne przekonanie, że ta zgoda mogła być po prostu wyłudzona. Minister Sprawiedliwości nie ujawnił, ile osób było podsłuchiwanych, ani czy byli wśród nich dziennikarze. Prezes spółki Orlen Trading Switzerland został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze. Do policyjnej akcji doszło, gdy szef szwajcarskiej spółki przyjechał do Polski na spotkanie z władzami Orlenu. Ustalili dziennikarze śledcze jednej z komercyjnych rozgłośni radiowych. Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna był ścigany listem gończym. Po zatrzymaniu miał usłyszeć zarzuty związane z udziałem w grupie przestępczej wyłudzającej VAT. Bezpieczeństwo energetyczne, klimat i wzmacnianie infrastruktury w obliczu zagrożeń ze strony Rosji to tematy zdominują szczyt inicjatywy Trójmorza w Wilnie. Zrzesza ona 13 krajów Unii Europejskiej leżących między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Polskę na wileńskim szczycie reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Inicjatywa Trójmorza i działanie na rzecz rozwoju połączeń infrastrukturalnych w regionie Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego przynosi efekty, mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Mieszko Pawlak. W czasach kryzysów ta właśnie konektywność pozwoliła nam uniknąć problemów na rynku energetycznym, na przykład dzięki tym wszystkim trójmorskim projektom, takim jak interkonektory, Baltic Pipe. Prezydencki minister dodaje, że Trójmorze to nie tylko 13 krajów uczestniczących, ale i kolejni partnerzy oraz nowej inicjatywy. Nowym partnerem strategicznym zostanie Japonia. Spodziewamy się również podpisania listu intencyjnego w sprawie drugiej edycji Trójmorskiego Funduszu Inwestycyjnego. Od lat szczytom inicjatywy Trójmorza towarzyszy też Forum Biznesu. W tym roku zgromadzi ono ponad 1000 przedsiębiorców i inwestorów. Z Wilna Karol Darmoros, Polskie Radio. Dociera do najodleglejszych zakątków globu. Można go słuchać w domu, samochodzie czy na urlopie. W Polsce obchodzimy Dzień Radia. Za co słuchacze lubią i cenią radio, zapytaliśmy przechodniów w Szczecinie. No za wiadomości, za muzykę. Za to, że zawsze jest na bieżąco, zawsze jest aktualne i na czasie. Czasami za zwykłe towarzystwo, kiedy ludzie są gdzieś sami, są na wyjeździe. Jest to czasami jedyne medium, jedyna rzecz, która ich potrafi jakoś rozweselić, pomóc, a czasami po prostu poczuć się, że nie jestem sam. To jeszcze o odczuciach tych, co za konsoletą. Praca realizatora daje poczucie władzy, mówiła przed chwilą na naszej antenie realizująca program Agnieszka Łukasiewicz. Rzeczywiście się czujemy jak w statku kosmicznym, jak w Star Treku. Daje to takie poczucie, że jestem teraz dyrygentem i pod swoją batutą mam instrumenty w orkiestrze i ja to teraz tak wszystko sklejam w taki jeden obraz dźwiękowy. Mi się to tak bardzo podoba. Dzień Radia w Polsce został ustanowiony 11 kwietnia 1923 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Krzysztof Łuniewski. Jeszcze powiem, że czuć u Agnieszki Łukasiewicz starannie odebrane wykształcenie muzyczne, prawda? Justyna? O, zdecydowanie tak. A teraz już sport. Barcelona i Atletico bliżej półfinałów w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Blaugrana po meczu palce lizać, meczu ze zwrotami akcji, w którym padło aż 5 bramek, 3-2 pokonała na wyjeździe Paris Saint-Germain. Atletico 2-1 w Madrycie Borussia Dortmund. Rewanże za tydzień. Jesteśmy jeszcze winni Państwu informację, że Robert Lewandowski rozegrał na Parc des Princes w trikocie Blaugrany całe spotkanie. Golem go nie okrasił, ale to był dobry występ kapitana naszej kadry. Taki sam zaliczył Hubert Hurkacz w Monte Carlo. Tu od prawie dwóch dekad rządzi książę Albert II Grimaldi, syn Rainera III z tego samego rodu, rzecz jasna, i znanej amerykańskiej aktorki Grace Kelly. Albert lubi wpadać na korty, ale nie wiemy, czy oklaskiwał wczoraj naszego najlepszego tenisistę, który w drugiej rundzie prestiżowego tysięcznika ATP opędzlował, mówiąc sportowym żargonem, w drugiej rundzie doświadczonego Hiszpana Roberto Bautista Aguta 7-5 i 7-6. Bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa na mączce. Był to bardzo ciężki mecz z Roberto Bautista Agutem, który tak naprawdę już od tylu lat jest na turze, ma niesamowite doświadczenie, także naprawdę zadowolony jestem z walki, z tego jak zagrałem i że będę miał szansę walczyć w kolejnej rundzie. Kolejnym przeciwnikiem Hurkacza będzie niezły specjalista od gry na mączce, Norwek Kasper Ruud. Specjalistami od zwycięstw nie tylko na krajowym podwórku i nie tylko w tym sezonie są siatkarze Jastrzębskiego Węgla. 3-0 grali wczoraj w Olsztynie AZS. Nie jestem zaskoczony wynikiem. Niestety sądziłem, że lepiej powalczymy. Bardzo źle weszliśmy w ten mecz. Może jeszcze pierwszy set dobrze wyglądał, tak do 16 punktu, gdzie mieli tylko 2 punkty przewagi, potem nam odjechali. Wiadomo, że graliśmy praktycznie z najlepszym zespołem na świecie. Pokazali klasę. Rywali komplementował środkowy bloku AZS-u Cezary Sapiński. Jastrzębski półfinał plus ligi ma na wyciągnięcie ręki, tak jak zawodnicy Aluronu Warty Zawiercie. Też bez straty seta pokonali w Nysie Stal i Warcie. Jastrzębskiemu do awansu do półfinału brakuje jednej wygranej. Mecze rewanżowe do tego na ich terenie w sobotę. W piątek możemy poznać hokejowego mistrza Polski. Jeżeli GKS Katowice pokona w Oświęcimiu Unię, obroni tytuł. Wczoraj wygrał u siebie po dogrywce 3-2. Sport wróci na naszą antenę po 16. Dziś w większości kraju pogodnie, jedynie na północy tych chmur będzie nieco więcej i miejscami może popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 15 do 18 stopni, chłodniej nad morzem, tam od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i w górach porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. To keep my hands on myself. Portugal, The Man i Feel It Still. Rozpoczęcie dzisiaj mamy taneczne i postaramy się utrzymać ten nastrój przynajmniej do 12, bo właśnie do południa będziemy mówić dobrego dnia. Oczywiście inne rzeczy również, ale pod takim szyldem witamy się z Państwem w Dzień Radia w składzie Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Justyna Grabasz. Mam nadzieję, że są Państwo bardziej wyspani niż ja. Na pewno tą energią podzielą się dzisiaj z nami goście, którzy zawitają do trójkowego studia. Jeszcze przed godziną 10 zajrzymy do pewnego monachijskiego muzeum. Przyjrzymy się także wystawie Visualizing Climate Crisis, a potem między innymi porozmawiamy o krwiożerczym jelonku Bambi. Niemoc i aureola w programie trzecim. Jak sztuka wizualna powinna opowiadać o kryzysie klimatycznym? Tego dowiemy się z nowej wystawy powstałej w centrum Warszawy przy ulicy Mysiej obok Polskiej Agencji Prasowej. Ekspozycja jest efektem programu edukacyjnego Wizualizacja kryzysu klimatycznego, w którym wzięli udział artyści z Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Wybrane prace powstały pod przewodnictwem wielokrotnie nagradzanych fotografów Kadira van Luycena i Estera Horvarta. Zdjęcia poświęcone są jednemu z największych wyzwań współczesnego świata. Jeden ze wspaniałych francuskich filozofów, Louis Bruel, powiedział kiedyś, że kryzys klimatyczny jest przede wszystkim kryzysem wyobraźni. Dr Rafał Siderski, artysta wizualny i uczestnik projektu Wizualizacja kryzysu klimatycznego. My jako ludzkość odsuwamy od siebie ten temat, mam wrażenie, cały czas i myślimy, że to jest gdzieś daleko, że te tajfuny to są na dalekiej Azji. A kiedy przychodzi do czego i dowiadujemy się na przykład, że w Polsce od kilku lat właściwie trwa permanentna susza, to jesteśmy wszyscy bardzo zaskoczeni. Nie, od dzisiaj słyszymy o tym, że sztuka wizualna porusza kwestię kryzysu klimatycznego. Zatem jak powinna ona opowiadać w dzisiejszych czasach, kiedy już jesteśmy trochę mądrzejsi, już nieco więcej wiemy, jakie wartości powinna ona przekazywać? Sztuka ma wzbudzać pewne emocje, ma pobudzać, ma prowokować do zadawania sobie pytań. Sztuka sama z siebie nie opowie nam o kryzysie klimatycznym. Od tego są naukowcy, ich słuchajmy, im wierzmy, bo to są specjaliści tej kwestii. My jesteśmy trochę takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje, gdzie coś może się zadziać, a trochę też takim, powiedzmy, spotem, takim światłem, który rzuca, ej, zobaczcie, co dzieje się w tamtym miejscu, zainteresujmy się tym. Pracuję nad projektem filmowym opowiadający o emocjach, jakie wyzwala w nas katastrofa klimatyczna. Ten projekt nazywa się Tren, jest właśnie w trakcie przygotowań do produkcji. Michał Bielawski, reżyser filmowy. W tych przekazach, szczególnie w kinie dokumentalnym, bardzo wiele z tych filmów to są filmy bardzo osobiste albo realizowane z osobistych motywacji, pobudek. Bardzo brakowało mi filmu, który by skupił się na emocjach, skupił się na pracy nad emocjami. Te emocje można porównać do tego, co się dzieje z pogodą w trakcie katastrofy klimatycznej, czyli jest prawdziwy rollercoaster. Tomasz Stabiński, fotograf i uczestnik projektu Wizualizacja kryzysu klimatycznego. To są emocje od takich totalnie negatywnych, przez złość, rezygnację, smutek, na takich budujących kończąc. Staraliśmy się troszkę przewrotnie podejść do tematu i nie straszyć tym, że jest już totalnie pozamiatane i nie czeka nas nic dobrego, tylko pokazać właśnie taką pracę oddolną aktywistów, jakichś małych społeczności, naukowców. To, z czym będziemy się musieli wszyscy my zmierzyć, to będzie właśnie ta praca. To znaczy szukanie rozwiązania w nas albo w naszym otoczeniu ludzi, którzy będą rozumieli to, co my przeżywamy. Chciałabym poznać trochę historię całego projektu Wizualizacja kryzysu klimatycznego, bo mamy tutaj kilku artystów. Na wystawie możemy zobaczyć kilka historii, kilka miejsc, opowieści z perspektywy nie tylko człowieka, ale także z natury. Było ogłoszenie o naborze na warsztaty. No i później dostałem informację, że zostałem wybrany. Zapraszają do Bratysławy. Zjechaliśmy się wszyscy uczestnicy plus prowadzący, czyli Kadir von Lucen i Ester Horvat. Tak naprawdę przez długi czas rozmawialiśmy właśnie o tym, jak opowiadać o kryzysie klimatycznym. Każdy z nas myśli trochę inaczej, każdy z nas ma trochę inną perspektywę, jak właśnie wykorzystywać sztuki wizualne, fotografie w tym, aby o tym opowiadać. Są to fotografie dokumentalne. Projekt zakładał zrobienie cyklu około 20-30 zdjęć. Na wystawie można zobaczyć około 5. Jakie fotografie wybrałeś na tę wystawę? Zaczynałem od zdjęć w laboratorium SGGW. Doktora Anna Gajda udostępniła mi swoje laboratorium, dała mi sample chorobowe do fotografowania. Praca w ramach tego projektu miała bardzo istotne zakorzenienie w naukowych konkretach. Takie zdjęcia w terenie, już bardziej dokumentalne, pasieki, rozmowy z ludźmi, ze studentami kierunków weterynaryjnych, z pszczelarzami, z ludźmi, którzy gdzieś tam mają coś wspólnego z zawodami zapylającymi. Jak ta perspektywa też się zmieniała? Mam na myśli tę perspektywę fotograficzną, bo ona jest tutaj kluczowa. Początkowo wychodziłem z takiego założenia, że przydomowe pasieki są lepsze niż te wielkie przemysłowe. To mi się przewartościowało, ponieważ okazało się, że jednak przydomowe pasieki są przydomowe dlatego, że są poza jakąś kontrolą weterynaryjną, ale to dużo z racji tego, że pszczelarze na nich zarabiają, muszą być bardziej sterylne, więc tych chorób na tych pasiekach jest mimo wszystko mniej. Ale to im pokazało właśnie, że wszystkie choroby, które dzieją się w tym pszczelim ekosystemie, są wynikiem działalności człowieka. Coraz więcej świadczy o tym, że to wszystko jest nasza wina. Jeden z fotografów z Węgier opowiada o meteorologii i sposobach przewidywania pogody i tym, jak to się zmienia w obecnych czasach. Jedna z fotografek z Czech, Jana Hunterowa, opowiada o zanikaniu lasów w Czechach, co jest powiązane z kolei z polityką globalną, bo jest powiązane z kryzysem energetycznym, jaki nastąpił po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Ja myślę, że takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich prac jest nie kryzys klimatyczny, tylko człowiek. To, co my robimy jako ludzie na tej planecie, co robimy z ekosystemem, jak go kształtujemy, co robimy, co robiliśmy i co możemy zrobić. Żeby ten świat był lepszy? Mam nadzieję, że tak. Ekspozycja została zorganizowana przez Fundację Nor Foundation i Slovak Press Photo przy wsparciu Ambasady Królestwa Niderlandów. A z twórcami wystawy Wizualizacja kryzysu klimatycznego rozmawiała Gosia Jakubowska. But if I was to say, I'll forget it.

jest jednak się w branży dowiedzieć, że są kandydaci spełniający wszelkie kryteria i cieszący się zawodową estymą, którzy zaproszenia na rozmowę się nie doczekali. Więc wydaje mi się, że ta przejrzystość jest bardziej ograniczona niż wydawało się, że będzie, bo przecież do wyborów wszystkie partie szły z takim hasłem pełnej otwartości, przejrzystości w spółkach Skarbu Państwa i wybierania zarządzających w otwartych i przejrzystych konkursach. Więc wydaje mi się, że ta obietnica nie jest jeszcze w pełni wypełniona. A jednocześnie sądzę, że naturalne jest, iż tak strategicznymi spółkami jak Orlen, których decyzje mają wpływ na kierunek rozwoju gospodarki, na bezpieczeństwo energetyczne i tak dalej, muszą kierować ludzie, którzy mają pewne plecy polityczne. Że nie da się obejść tego, prawda? Te największe spółki Skarbu Państwa spełniają także rolę polityczną, więc może naiwnym jest wyobrażenie, że można to zrobić wedle jakichś zupełnie rygorystycznych, otwartych zasad, w których kryteria polityczne nie będą odgrywały żadnej roli. Tak? Więc wydaje mi się, że taka czystość jakby nigdy nie zostanie zachowana. Natomiast pewnie mogłoby to być bardziej otwarte niż jest w tym momencie. No nie bądźmy dobrze. No to czy bez względu na to, czy jesteśmy aż takimi purystami, czy nie, czy widzimy tu jakieś polityczne konotacje, to ja sobie myślę w ten sposób. Mamy w końcu pół roku po wyborach tak naprawdę jakąś stabilizację, no bo zawsze jest tak, że jak ma się zmienić zarząd, to już się to wyczuwa dużo wcześniej. Już pewne decyzje nawet na takim mikropoziomie są zamrożone i może teraz różne rzeczy zaczną w końcu być kontynuowane albo jakieś decyzje zaczną być podejmowane. No nie będzie takiego, powiedzmy, dryfu tej łodzi, która jest, przypomnijmy, łodzią największej polskiej firmy. No, niewątpliwie inwestycje Orlenu mają duży wpływ na kierunek transformacji energetycznej w Polsce. Więc taki okres przejściowy nie mógł trwać długo i musiał się szybko skończyć. W Sejmie, to przenieśmy się w takim razie na Wiejską. Posłowie dyskutowali o wakacjach kredytowych. Rządowy projekt zakłada możliwość zawieszenia spłaty do 4 rat. No ale tym razem stawia też ograniczenia. Rata kredytu musi teraz przekroczyć 30% dochodu gospodarstwa domowego. Chociaż to ciekawe, że takie ograniczenia nie obejmą rodzin z co najmniej 3 dzieci. No to może dobrze, że ta pomoc jest bardziej celowana, ale tak sobie myślę, a może jest celowana dla banków, no bo ostatecznie przecież to one ponoszą koszty wakacji kredytowych. Ostatnio odnotowały rekordowe zyski, 160% rok do roku. No tu proszę, patrząc na ten projekt, chyba mogą jednak bankowcy otwierać szampana. Tu są dwa bardzo ciekawe tematy. Zyski banków i wakacje kredytowe. One na siebie nachodzą, ale może nie w 100%. Zacznę szybko od zysków banków. Te zyski rzeczywiście są wysokie, bo to jest w skali roku około 30 miliardów złotych. Tak, ale pamiętajmy, że zyski musimy do czegoś odnieść. No ile to jest 30 miliardów? Myślę, że przeciętna osoba nawet nie do końca umie sobie wyobrazić tą kwotę, ile to jest. Tak. 1/6 chyba, jak dobrze liczę, więc budżetu państwa? Tak, no więc to jest generalnie w pewnym przybliżeniu pewnie lekko powyżej 1% w relacji do aktywów banków, więc zwrot na aktywach w takiej wielkości to nie jest dużo. Jeżeli mamy być krajem, w którym dynamicznie rośnie akcja kredytowa, tak, w którym jest dostępny kredyt dla przedsiębiorstw na inwestycje, to banki muszą generować roczne zyski powyżej 25 miliardów złotych. Bo nowy kredyt zawsze potrzebuje kapitału. Tak? Częściowo kredyt jest finansowany z depozytu. To jest skomplikowany proces, ale generalnie do udzielenia kredytu potrzebny jest jakiś depozyt i kapitał. Tak? Depozyt klienta i kapitał. A ten kapitał z czego się bierze? Z zysków. Więc żeby udzielać kredytu, bank potrzebuje zysków. I no sektor tak kibicujemy. Banki, dajcie nam kredyty, ale, a banki co? Ale właśnie, ale te kredyty nie rosną w polskiej gospodarce, więc banki często mówią tak, potrzebujemy zysków, żeby udzielać kredytów. No ale później akcja kredytowa nie rośnie, więc pytanie, czy ten cały mechanizm rzeczywiście tak działa, jak opowiadają banki. Na pewno akcja kredytowa jest rozczarowująca w polskiej gospodarce i długo by dyskutować dlaczego. Jest to na pewno też kwestia popytu. Ale może też za małego wysiłku po stronie podaży, tak? Czyli po stronie banków. I umówmy się, że oszczędzający to też nie mają tutaj szczególnie jakichś warunków deluxe. No, jak się patrzy na stopę zwrotu z lokaty po prostu. Stopa zwrotu, umówmy się, stopa zwrotu z bezpiecznych instrumentów zawsze jest i będzie niska. Ale te wakacje kredytowe, bo to jest ciekawe. No to jak z nimi? Dobrze, że to bardziej się wielodzietne... Mi się wydaje, że mamy do czynienia z takim odpychaniem tematu, żeby poczekać, kiedy może nastąpią obniżki stóp procentowych i wtedy może nie trzeba będzie tych wakacji w ogóle wprowadzać. Tak, rząd liczył na to, że jak inflacja spadnie, to zaczną też spadać stopy procentowe, więc może wakacje kredytowe w ogóle nie trzeba będzie... Od czerwca już możemy sobie odroczyć ratę, no to chyba... Ale bank centralny nie chce obniżać stóp. No to do końca roku ponoć ma nie obniżać. No właśnie, bank centralny mówi, że nie będzie obniżał stóp, więc rząd pewnie będzie musiał coś zrobić. Na razie odsuwa problem w czasie, bo miały wakacje wyjść w marcu, nie weszły, teraz mają wyjść kiedy? W czerwca już będziemy mogli sobie No będziemy mogli, ale nie wiemy na jakich zasadach jeszcze, więc kto wie, czy to też nie jest cały czas odpychanie tematu w przód. Ja powiem tak, z czysto finansowego, ekonomicznego punktu widzenia te wakacje kredytowe nie mają wielkiego sensu w takiej formule, że pomagamy wszystkim, tak jak w zeszłych latach, dwóch latach. Więc taka formuła, w której pomagamy tylko najbardziej potrzebującym, moim zdaniem ma sens. Tak, czyli taka, w której jest jakiś limit raty do dochodu. Znaczy wprowadzamy pewien rodzaj zabezpieczenia społecznego. Mieszkanie to jest jedno z krytycznych dóbr. Dobro pierwszej potrzeby, więc rynek tego dobra nie może działać w 100% tak jak rynki innych towarów i usług. Jakieś zabezpieczenie bezpieczeństwa socjalnego jest potrzebne, więc wydaje mi się, że rozwiązanie, w którym po przekroczeniu relacji raty do dochodu jakiegoś poziomu można obniżyć koszt obsługi kredytu, jest uzasadnione. Czyli raczej Ignacy Morawski opowiadałby się za wakacjami kredytowymi. W takiej formule, o której mówimy, tak. Praga i Warszawa w ciągu najbliższych 4 lat będą się rozwijać najszybciej w Europie. Stolice Czech i Polski mają osiągnąć wzrost PKB średnio na 3% poziomie, a średni unijny to jest tam około 1%. I patrzę, że analitycy Oxford Economics, bo to są autorzy tego badania, mówią, że gospodarcze tempo będzie zwalniało w Rzymie, Lizbonie, w Frankfurcie. Frankfurcie, który przecież jest stolicą finansową, w ogóle centrum finansowym europejskim. No chyba dobre wieści dla naszego regionu. Tak, to jest bardzo ciekawa informacja, przy czym pamiętajmy, że tempo rozwoju miast jest w jakiejś mierze pochodną, czy też funkcją tempa rozwoju całego kraju. Dlaczego Lizbona, Frankfurt i jeszcze jedno pan miasto wymienił, a Rzym rozwijają się wolno, bo te kraje się rozwijają wolno. Niemcy są w stagnacji, Włochy są w stagnacji, Portugalia właściwie też. Natomiast Polska rozwija się bardzo szybko, jest jednym z najbardziej dynamicznych krajów w Europie. Czechy mniej w ostatnich latach. W ostatnich latach Czechy się słabo rozwijały, ale na pewno ten kraj ma większy potencjał i po pandemii przechodził wiele problemów. Wydaje mi się, że następne lata będą lepsze dla Czech. Więc Czechy i Polska to są dynamiczne kraje, więc ich stolice są w naturalny sposób też dynamicznymi miastami. Ale do tego dochodzi, jak sądzę, jeszcze dodatkowy efekt. Na przykład w przypadku Warszawy. Wielkość Warszawy w relacji do populacji kraju nie jest tak duża jak w wielu innych metropoliach. Więc Warszawa ma jeszcze duży potencjał przyciągania ludzi, Warszawa ma jeszcze duży potencjał przyciągania inwestycji i nawet na tle kraju ma potencjał, żeby rozwijać się szybko. No dobrze, mówimy tutaj o ogromnych rynkach, to jeszcze na koniec zupełnie zajrzyjmy sobie na ryneczki. Można ponoć w jednej z sieciówek trafić już na polskie truskawki. 10 zł za 250 gram, no to nawet ponad, to 40 zł za kilogram. Skusiłby się? Ja widziałem ostatnio, zainteresowały mnie te truskawki, bo widziałem ostatnio na warszawskiej patelni, czyli przy metrze centrum, za 5 zł, za taką małą skrzyneczkę. Więc jak ktoś chce, to może tam pójść. A to zagraniczne pewnie jeszcze były. Nie, było napisane. Bo mrożonki. Aha, może zagraniczne, nie było napisane skąd, tak. No, ciekawe. Zawsze jest interesujące, kiedy się pojawiają takie drogie towary, kto to kupuje, tak? Ale widocznie jest jakiś wąski segment rynku, który ma niską elastyczność cenową. Czyli nawet przy wysokich cenach ma jakiś minimalny popyt, który jest w stanie sprawdzić. No powiem panu, że nazwy sieciówki kiedyś nie przytoczę, ale to delikatesy ponoć nie są. Pewien ekonomista kiedyś powiedział, że jego dzieci tak bardzo lubią pomidory, że on je kupi po każdej cenie. Tak, no więc są ludzie może, którzy kupią, tak bardzo lubią truskawki, że oni kupią je po każdej cenie. Pytanie, czy Justyna Grabarz kupi truskawki po każdej cenie? Właśnie się zastanawiałam nad tym i chyba jednak tak, jak się tylko robi ciepło, to mam chęć na truskawki, więc skusiłabym się nawet na te za 40 zł. Mimo, że ekonomiści tutaj może dopatrywaliby się jakiegoś, no nie wiem, zawyżania cen. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, dziękujemy bardzo za komentarz. I słyszymy się w popołudniowym wydaniu ekonomicznym. Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. side of a great divide. Fly together. You're master, grandmaster, war. Last and war. I feel so hard sometimes. They got the use of music. Sweet soul music. Reignite your soul tonight. To reignite your soul. Cause life is more. It's more than a fantasy, more than a living. Yes, life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy, more than a living. Take your time and realize, fly. That song, yeah. My respects to the grandmaster for the lines. Such a pretty thing, how the melody abides. But life is more than a love song. It's more than a fantasy, more than a living. This life is more. It's more than a fantasy, more than a little bit. This life is more than a love song. It's more than a fantasy, more than a little bit. I'm through the door now. See the sun shining. It's more than a fantasy, more than a little bit. Now we're through the door. We know life is more than pretty things or singing melodies. Oh, life is more, way more, yeah, way more. Why, when the thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground, you hear a voice sometimes by any child sing, fly together, fly together. Well, life feels so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebird, fly together. More Than a Love Song i Black Pumas w programie trzecim. A my przenosimy się do Niemiec. Pracownik techniczny Muzeum w Monachium po cichu powiesił na ścianie placówki własny obraz. Liczył, że dzięki temu dokona się jakiś przełom w jego artystycznej karierze. Historia nie skończyła się happy endem, bo pracownicy spostrzegli obraz, nie zachwycili się nim, a sam pracownik musiał się tłumaczyć zarówno szefostwu, jak i policji. Jesteśmy w galerii, tutaj wszystko jest w porządku. Zdarzają się jednak takie galerie czy muzea, gdzie ktoś potrafi dowiesić swoje arcydzieło, mówiąc w cudzysłowie, i wtedy zaczyna się kłopot. No tak, poniekąd się zaczyna kłopot, czasami dowiesić, czasami wręcz przeciwnie, usunąć, bo i takie przykłady były. Dr Bartłomiej Gutowski, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kilka razy takie sytuacje miały miejsce, jednak z takiej galerii kiedyś się wręcz nawet apelowała do artystki, która dowiesiła pracę, że chce się z nią skontaktować. i całą akcję potraktowała też właśnie jako takie wydarzenie trochę zabawne, artystyczne. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że zazwyczaj przy takich wydarzeniach oczywiście mogą być takie, o których się nigdy nie dowiedzieli po prostu. Ale że jednak w gruncie rzeczy się okazuje, że jednak dość szybko instytucje się orientują, że coś jest nie tak. Tego rodzaju sytuacje w muzach, one się raczej nie zdarzają. Profesor Waldemar Baraniewski, historyk sztuki. Kilka tygodni temu byłem współkuratorem wystawy Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby w Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nam w ten przemyślany, intelektualny konstrukt, jakim jest scenariusz wystawy, coś wstawił. Ja bym tego nie zaakceptował, bo to nie jest dowcip, tylko to jest zburzenie pewnej konstrukcji, która jest konstrukcją intelektualną. Myślę, że nie są to aż tak bardzo szkodliwe i tak straszne rzeczy, a właśnie przy takim współczesnym funkcjonowaniu sztuki, myślę, że nawet czasami ujawniające pewne mechanizmy, jakimi funkcjonuje współczesna sztuka, także właśnie z takim pragnieniem bycia w galerii, bycia znanym, bycia dostrzeżonym, bycia obecnym w takiej przestrzeni, na jakiejś wyróżnionej, którą jest przestrzeń galerii. Co innego, gdyby była wystawa, której kurator zakłada, że takie rzeczy są możliwe. Kiedyś Tadeusz Kantor na Foksal wystawił te swoje parasole, które potem ktoś mógł zabrać do domu, mógł na nich coś zmieniać i one były potem pokazane jeszcze raz. No ale to jest już takie założenie kuratorskie i założenie intelektualne, więc tego bym bronił, że wystawa, szczególnie wystawa muzealna, jest konstrukcją intelektualną. Powinniśmy to po prostu respektować. Problem polega tylko na tym, że to zaburza pomysł kuratorów na wystawę, pomysł na odbiór odbiorców. Tak, to prawda, aczkolwiek wprowadza nowy kontekst, który się pojawia. Znaczy, ja myślę, że jakby z różnych problemów, z jakimi muszą się mierzyć galerie i muzea, to tak naprawdę nie jest to jakaś kluczowa kwestia. Już bardziej martwiłbym się chociażby o akcje, podczas których jakieś dzieła sztuki są niszczone. Tak? Niszczenie dóbr kultury to raczej nie jest dobra droga do wyrażania siebie, czy wyrażania jakiegoś protestu, czy czegokolwiek. Wszelkie takie niszczenie dzieł sztuki to jest tak naprawdę problem. Niedowieszanie swoich własnych prac, żeby wszyscy poznali artystę, który do tej pory się ukrywał w zaciszu własnej pracowni czy własnego pokoju, a po to, żeby świat go poznał. Po to, żeby go świat poznał. No takie trochę wirusowe działanie o potrzebie sławy, tak? Mi się wydaje, że to są takie działania, które sporo mówią o nas. Tak naprawdę można sobie z tego czasami żartować, można sobie z tego ironizować, ale w gruncie rzeczy to jest bardzo smutne. Tematem dowieszonych obrazów zajął się Jacek Frenzel. Na zegarze 10 minut do godziny 10, a na trójkowej antenie teraz świeżutki Król, Słońce i Tusz, a potem roztańczona Rosalia. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Jeszcze raz tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Za parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Nie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Po końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę.